ori și o casă de-n căpriori. Oh, oh. Mi-a băut două pomori și o casă de-n căpriori. Băi, ori, singurel cum o putea, of, of. Singurel cum o putea, și-ar mai bea Gheorghe, chiar mai bea măi Gheorghe. Hai, hai. Nu ne ajungem bucătura, of, of. Că ne goală bătătura. Nu ne ajungem bucătura, hai, hai. Așteptat, multe lacrimi n-am vărsat, of, of. Multe lacrimi n-am vărsat până când te-ai liberat, măi Gheorghe. Multe lacrimi n-am vărsat până când te-ai liberat, of, of. Până când te-ai liberat, dar tu, băi, de ți-ai uitat, măi Gheorghe.